او دا والدین دې د خپل اولاد لپاره پیری نه غواړي او نه دې بد دعایي غواړي. الله تعالی د والدینو په دعا باندې دغه بچي کمال پر رسي، انتها ته رسي، ترقی او ترازی. او دویم دعا د مسافر دا چې مسافر کوم دعاګانې غواړي الله تعالی د دوی دا دعاګانې نه ردی. او دریم دعا د مظلوم دا کله چې ظلم دی انسان سره وشي او مظلوم کوم دعا غواړي الله تعالی دا درې واړه دعاګانې قبلوي، دا دعاګانې الله تعالی نه ردی. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې د مور پلار سره حسن سلوک کول، هغه ته آرام او راحت حاصلول، دا غي خدمت کول دا سبب د درازه د عمر دی یو انسان دی. په دغه خدمات او الله تعالی د دغه انسان عمر سیوا کوي او الله تعالی د دغه بچی رزق هم سیوا کوي. کوم یو تن چې هغه د خپل مور او پلار د پاره سکه خدمات کوي او مور او پلار ته د راحت رسولو کوشش کوي چې چرته هم دوی ته تکلیف ونه رسي، نو پیغمبر علیہ السلام وی چې دا کارونه دا سبب ته فرض او دوالي د عمر ده دي. صاحب کرام دا خبر وکړه چې کاش د خپل بدن jihad کې وبکړې وي او خپل زندگی jihad کې لګولې وي او دا بدن دا سه وبکړې وي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کې دې شي د خپل بدن وبکړې دې په خدماتو د چا کې د مور او پلار کې مزدوری کړی دي، د دې لپاره کړی دي چې اخراجات خپل والدینو دې پوره کړي، دا غي ضرورت پوره کړي. نو ممکن ده چې په دغه مزدورو کې د خپل بدن وګکړي وي، نو ته هم الله تعالی دومره اجر ورکړي لکه څنګه چې اوسړې فی سبیل الله او مجاهد وي. کله سوچ کړئ چې اوسړې مهنت مزدوری صرف په دې بنیاد باندې کوي چې زه د خپل والدینو هغه اخراجات برداشت کړم، دا غي ضرورت پوره کړم، نو دوچې دې دلته مزدوری کوي. خو پیغمبر علیه السلام وی دا سده دا سړی لکه دې فی سبیل الله وی، یعنی jihad کوونکی وی. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شاید دې سړی دا بدن په دې باندې وبکړې دې چې دې د خپل بچو د نفقې لپاره مزدوری کوي، ځان سره کوي مزدوری کوي، سخت په ځان غمی، دا صرف د اخراجاتو د بچو لپاره، د اخراجاتو د بیبي لپاره. نو دا سړی چې کم مهنت او مزدوری د خپل بچو د پاره کوي یا د خپل کوروالو د پاره کوي چې کم واجب نفقات دا غي د ادا کول د پاره، پیغمبر وی دا سړی هم فی سبیل الله د دام مجاهد دی. او دریم نبی علیہ السلام وی کې دی شي چې دې سړی د خپل بدن وکړې دی او دومره ټکت او خوار دی چې د خپل ځان د خرچې د پاره د مهنت کړې وی، مزدوری کړې وی، او دا غ مهنت او مزدوری په سبب د دا بدن وبښوي وی، نو دا سړی فی سبیل الله دی. معلومه شو چې یو سړی د خپل اخراجاتو لپاره حلاله مزدوری کوي، یو سړی د خپل بچو د اخراجاتو لپاره حلاله مزدوری کوي، یو سړی د والدینو د اخراجاتو لپاره حلاله مزدوری کوي، دې درې واړو ته الله تعالی دومره ثواب ورکوي چې څومره ثواب یو مجاهد ته الله تعالی ورکوي. کله سوچو کې دا ثواب پس کې تاته ملو شو، دا د مزدوری کوه په پټو په دکانونو کې پندونو په شاګانو وړه، خو مقصد به پکې ستا دغه سیزونه وي چې دا کم مخې ته بیان شو. الله تعالی تا رسول کوي د مجاهد ثواب درکوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مو والدینو خدمت دا د جهاد او د حجی نفلی نوم زیات بهتر دی، خو دا پاغه صورت کې چې دا جهاد کله فرض عین نه وي او مور او پلار ستا خدمت ته محتاج دي او سره دا جهاد دا فرض عین پتا نه دی، ته چې د مور او پلار خدمت کوي د دې اجر سیوا د هغه جهاد نه دی، د دې اجر سیوا د هغه حج نفلی او د عمرې نفلی نه دی. چې کوم یو انسان د خپل مور او پلار خدمت کوي او دا مور او پلار د خدمت ته محتاج دی. یو صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اجازت ته جهاد غواړي، دغه ټیم کې جهاد فرض عین نو. نبی علیه السلام وی الګا مور او پلار دشتا ته او مور او پلار خو مشتا زچې تر اعظم ما ته اجازه مې کو اغې په جلا جړل او زته نه راوتم. پیغمبر علی السلام یې له ورسا لکه سنج دې مور او پلار دې جړا په حالت کې دي دي دي د خوشاله او خندا په حالت کې وینا، اور الله تعالی بتا ته جهاد ثواب درکې لاشه د خپل والدینو خدمتو کا. اویس قرنی رحمت الله علیه دے پس کے دے پہا گا بہترین و تابعین کے دے یمن کے دے ایمان پہ نبی علیہ السلام روڑے دے نبی علیہ السلام تا جی کمی کافلے راضی درخواست را لی گی جی حضرت ماں کو ایمان روڑے دے او زستاس و مجلس کی حضر دل غوڑم خو زمام خطیو خبر دادا چی مور میں ناجوڑا اور کمزور دا داغی دا خدمت ماں سیوا زمان بل سکھ نشتا نو زد درشم مدینی منوری تو کرانشم پیغمبر علیہ السلام جواب لی گی چی قطع انتم رازا دا تاسو گو رہے دا صحابیت دا شرف سمر لوی دے ادنا صحابی تا پا زرگن زرگن اولیاء نرسی دی یو ولو کی صحابی مرتبی تا نرسی نبی علیہ السلام بے نا نمور اغا خدمت تا دی ترجیب اغا صحابیت باندی نبی علیہ السلام ورکلا چی دا مور دی ضرورت تی نتیقا مرزا او دا قبل مور تا غزا کسی کوا خدمت کوا خوا دا واضح خبر دا چی دمر پا دی کسی دی اجرون دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تا فرمان بردار بچی دا پار دو دروازی دی جنت لکسن کی تا تطمیوی او دنا فرمان اولاد دا پار دو دروازی دا دوزخ کلاو دی یو صحابی تا پوس گئی حضرت کا دابور اپلار پا منگ بانے ظلم کئی نبیا پا ہم منگ دے دی خدمت کو نبی علیہ السلام سمخ مبارک سر کی گی وَإِن ظُلَمَا وَإِن ظُلَمَا وَإِن ظُلَمَا دری ظلطہ لفظ پیغمبر ہوئی اگر چی پتا باندے ظلم کئی اگر چی پتا باندے ظلم کئی اگر چی پتا باندے ظلم کئی خداستان پارا دو دروازے دے جنت یا دو دروازے دے دوزخ اس پر دے حدیث نا اندازہ تاسولہ گوئے پر معلومہ خبر دا شفقت پا نگاہ چی مور اپلار تو بوری دا حج و دا عمری ثواب اللہ تعالیٰ ورکی صحابہ کرام و یادرت کئی اوتن لزل مور اپلار تا درزی دا شفقت پا نگاہ باندے بوری نبی علیہ السلام وی لس کو لس دی کہ او سل زر ورطا بوری میں اللہ تو سلو حجم تو سلو مرو سواب در کئی دن اپنی دم رضیات سوابونا پدی کی دی لیکن یاد اس آتا ہے قبل طرف تا دغا والدین دی او انسان نہ خفوی او دازی بومنی خفا چی پر روپے تو روپو لکر ماشومان و مقبول قوالی نہ دا خفتان دا پارا بس آزباب لٹائی کچر تا دامور و پلار دا خفوی تا استقبل معلوم دا کہ دا سرے جنت تا قطر نشکی پیغمبر علیہ السلام دے سو کسان نشاندہی کئی کہ دے جنت تا نشک دے یو پاغی کسو کے عاق دے عاق نافرمان دا مورو پلار تا کہ دا مورو پلار نافرمان یو کزان منن کی نبی علیہ السلام حدیث دا روخ کے دے نشی دا سرے با دارک بل طرف تزی البت یو مسلشتا کہ دے یوتن نا مورو پلار دوارا یا یواز یوتن دا دین خفت دیوی نبیا دا مسئلہ دا چی ہمیشہ دی دے دا مورو پلار دا پارا دعا گانے گواڑی دا غی دا پارا دی مافیا نے گواڑی کوشش دی دیا دا دی خبری کئی دا دینا دیا پلکی گینا امید دا دی کی دیشی چی اللہ تعالیٰ دا دنا دغا گناہ لری کی او دا سڑے پنیز دا اللہ تعالیٰ باندے دنے کو کاران نشی سمر آسان کار دے بھائیش پاورز دا مورو پلار دا خفت تلی دی نبیا دا دعا خوشتن پیغمبر در کا طریقوں کھولا چھ بس دا پیغمبر وی جدا سی کوشپا اور دا دید پار دعا دانی کوا دا دید پار دا اللہ تعالیٰ نا مافیانے گوڑا ممکن دی جا اللہ تعالیٰ ستا عمل نام صفا کی تا دی گناہ ندی بری کی او دا ہم معلوم دا چھ او سرے دا کلو مو پلارسن لکسن چھ دنیا کے احسان کو او سن دے اور سر احسان کئی اور حال دار چھ مورو پلار قبر تا تلی دی نبیا دا دی مورو پلار چھ کم دوستان اور رون دی اگئی سر دے احسان کئی یو سڑے دے دا غا مور اپلار لارل دے خود نہ لارل لیکن نہ مور اپلار رونے خوشتا دا غی رشتہ داران خوشتا دوستان خوشتا نو دے دی دا غی اگا دوستان اس طرح احسانات کئی اللہ تعالیٰ بے ہم دے دی گرداب میں اوباسی دا کم گرداب کی چدا غریباً خطے دے دا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا نبی علیہ السلام لنبے بی بی دا او دا دین دا پیغمبر علیہ السلام دا طول اولاد دے ماسیوا دے یونہ چغد ماری قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیٹنو دا نور پینزا اولاد دا دا حضرت خدیجہ کبریٰ دی دا حضرت خدیجہ کبریٰ وفات شوا دا غی چکمی مرگری برالی دا نبی علیہ السلام خدمت تا دا غی سوہیلے او دا غی غا مرگری پیغمبر علیہ السلام بورت سادرم کرو او غیل با حدیو تخیم ورکولی منکے سبب پری خود چستا دا والدین مسل تو مسلا ستا دا رونکم دوستان دی تا غی سر دا سے احسان کوا نبی علیہ السلام مند تعلیم دے دے سم اثر پر کشتے دینا خدا یو سو مسائل دی چی دنی بیان اللہ تعالیٰ کئی پینزش پک احکام بیانی دو والدین و ببارکی بیا د رشتہ دارانو احکام بیانې دي نو جواب ته کې ده تخت نو وقضا ربک فیصله کړی دا رب ستا رب سے فیصله کړی الله تعالی چې تاسو به بندګی نه کوی دی او تن الا ایاه سیوا د الله تعالی نه ما سیوا د الله نه پرچا بندګی باندې کوی و بالوالدین احسانا او حکم کړی دی الله تعالی په طریقې د وجود سره چې مور او پلار سره به ګړه کوی احسان عبارت دې دینا چې د مور او پلار فرمان برداری وکوي چې आवाज درته وکړي نو دا به نه هو هو ست وي هو اوس به هم نشتا د هو په ځای خدای پر چې دا بچی سړی د سوي هو خان نشتا تاسو د استادان ناس دي پر هغه تاسو نو مودین تاسو خو نه پي یا هغه بلته کې ورته وای هغه بلته کې خمال نه راځي یس سر یا لبه یک زمون لفظ ته یس سر تاسو لفظ ته هغه تاسو لفظ ته دوارد تعظیم الفاظ حدیث کے راضی چکر امور و پلارتان آواز در کی جو فلانیا نو تب تاس بورتوئے چھ لبائی کما حاضرین خدمت سے دے روح بورتنے کے اگا ہو خوئی پیدا او یا لکا سوی اچھے غیوائیت ندی چنگا کھڑی دا اس کو دا بورتے ہوئی اگا ہو خو پزائی پیدا قرآن وئی ہو بورتنوئے جب قبنشی اور دے وئی دا اقل دی چنگا نی سلی دا نا سنگا اولاد دے دا څنګه اولاد دې دای بچی به راضی کنه به راضی دای په خپل کې بواله بولته چې دای دا مور او پلار 4000 کړي دی یاد ساته دا مسله دا چې الله تعالی ګور ټول ظلمونه اخر ته مؤخر کړي خو کوم مور او پلار سره چا زیاتې کړي د خپل اولاد په باندې الله مسلط کړي وګوره ورته یو تل لګیاو پلار وړو دا چې ګورو کو کو کې نه دې ورته بچی لګ به مخ کی تا لکه مخکې ته دلته مې مغرض وې پلار ولې په ما خپل تارا غږ ورغلې ته ما دلته ورغې په دنیا کې پیوم الله تعالی هوغ ورته نه وای کا لبیک ورته وای جیب ورته وای چرته کسی وی ته ادب لفظ ورته وای ادب لفظ خو پرې د یاران مخ راو وای سپیشل کنزل مدلل کنزل ورته بیا غ کنزل چې اچر ته نشتا زمکا اسمان دا غي برداشت نشي کولی پیغمبر علی السلام وی والدینو ته کنزل تا گناه کبیره ده دیر از ای گناہ او منگا گناہ پی جنو جی بی دے خیر دے دوزخ کی بے اینگا گدری دا ظالم بچی پا دوزخ کی تودری دیشی دوزخ پیغمبر علیہ السلام ای زمان امتیانو پزان باندے رحم ہوتا ہے و اللہ کا تاسو یو سکنڈم پا جہنم کی دوزری دو طاقت لارے یو سکنڈ پیغمبر علیہ السلام ای او دی بھومو کی تول چلا مورا فلار دے را پر دونی سوپ پیٹ سگنو پا کھو او په لوړې مورې نه چرګان په دخامه کا شړې یادا بچی لګو یادا ساروی درځوا ځکه چې تو زمونږ نه ترې الله تعالی او برابرون بم کا پرې دمونه نو په تاسو فرمان برداری وی او دیم په دلداری وی چې د مور او پلار زلب ساته دا ګره احسان خبره نه ده د مور او پلار زلب ساته خبره تاسو زل ساتنه په سبا باندې کیږي او جی زل ساتنه تاسو خبرې چه پا کمو سیزنو بانی زمان مورو پلار خوشحالی گی پا کمو سیزنو بانی زمان مورو پلار خفدی گی دا زناور با دکور روزی غرمو اور ماقام نو مورو پلار غریبانان بور پسی پا کسو کی گرزی زمان خبا چه جرتنو فلانه تا جرتنه دیدی و ظالمان چه تا مورو پلار دمر در منکل نتا در با خدای سکے تو اولی پا کرما که منده وی چه مورو پلار در پسی گرزی مورو پلار دتوی دی قومت اینا نو آپل تولی زی و دی غلط و ناس تو غلط و جرو دوری ترمی مشکی ناس دی مور با دی ور لزی و رازی کٹ با دی کوری چه بچه را دی تو بچه را ندی ظالمت تقبل مورو پلار دم رو پر پر که اللہ تعالی وی چه حسن سلوک دی مورو پلار سرا چه دا آغی دلداری با تکه دا آغی دلشتنی با نکه چه تا دا آغی ظلمات که دا غریبانانو او درم دا دی چه دا دلتا کسی دی احسان اگر راحت رسانی دا چه مور او پلار تا پکم سی زنو بانده راحت رسی آرام رسی آغا کارونو پتر مور او پلار سرکے او درین نمبر نرم گفتار تا مور پا اڑان دی دا سی آواز کولنا چه ستا دا آواز تا مور او پلار پا آواز باندی اچت شی دا سی با نپر اڑی گی چه دا سی اوپر اڑی گی چه دا مور او پلار آواز دی مدم پاتی شی ستا آواز پی برل اڑ شی نا تبا نرم دینا کے چه سمرا نرم همستان که دیشی سختی بنکه او سلورم پینزم نمبر حسن سلوک عبارت دا خدمت گزاره نده که مال تا ضرورت راگه کنجوس پن جوڑی گی تا مور اپلار ضرورت ده اگه چر تلاشی کن طرف تلاشی شیرون را نهیر بی عجیب شیرون ری خو آقی تا خود که ده پیغمبر علیہ السلام تا یوالک راگه وی حضرت ما پیسی او گٹلی او زما په لاس ټول پیسې زما له ګولې دي ورشاله کدا پلار ولا راو هلته چې پلار راځي اے الله تعالی د پیغمبر علی السلام مکه لزم یو څو اشعار په ځل کې ویل دي شونډې موږ دي قصولي الله تعالی ته خو زما پر دوه ساتي خدای زما له حافظ ساتي ځل کې دا الله تعالی سره خبري کوي راغلو چې کله حاضر شو دوی ته ولول وای استاسو مقدمه ده وی جی ما پیسے اگٹلے دی پلار زما پیسے تولی لگو لی دی زما پیسے خط کری دی پلار تو ہوئی چی سن چل لے وی جی چل دا سی دے چی ما سعید دے چی کم خبرہ کئی خو ما دا پیسے ددپو پفو باندے لگو لی دی ددپو ماسی میں لگو لی دی او پفل زان میں لگو لی دی من دا قدرے کسانو منگا گدہ وطنشو کولے منگا سو مجبورو او دا باندے نا فقط ماسی مواجب ہو دا غی سکنو د په بوی په واجب او څو کې نشتا او زه خو خود د پلارین نو ما د دې درو مقامات نه بل ځای پیسې نه دی لګولي ما هم دغه دی چې لګولي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي څه چې کله راتلې نو په دغه ټیم کې تا کومې خبرې کړې دي چې ستا خپل خوب هم نه دی اورېدې دي او نه په تاسو نه فضولې دي ستا په ځای کې کومې خبرې تیرې شوې دي هغه راته بیان کا هغه ورته وایي حضرت ما ته فکر چې ته پیغمبري دا ستا معجزه ده ما الله تعالی سره داسې خبرې کړې دي مضمون مختصر چې بچیا ته کله ماشوم وي اشعار د عربی دي ته کله ماشوم وي نماستار پر هر قسم خدمت کو استاد روزی پر مې منډ تړلې والی ما به چې سب نرم روزی او هغه مې تعالی حاضرولا او چې کله تلویش وي بیا هم ما ستا کفالت کړې دي ستا تربیت ما کړې دي او بچیا کله بچی ته ناجوړ شوي نو هغه شپه به زما سو هغه د پریشانۍ وه د بے قرارۍ وه ما چرته بچیا خوب پاغ شپه نه دی کړې وہ بچیا کله بچی ته بیمار شوئ نو په دغه موقع به هم ته بیمار نه وي حقیقت کې زه به بیمار وم ستا به لږ آواز وو زما په سیوا آواز وو ستا به لږې تلتکی وي زما په سیوا تلتکی وي هغه شپه ما باندې بیدارۍ سره او پریشانۍ سره تیره شوه وہ بچیا زما خدا تم اور چې کله داسې موقع جوړه شوه او ما ستا پیسي هغه په خپل ځان باندې ولګولې نو بچیا که د پلار هغه حیثیت اور په نظر راته نه ګوري نو کم از کم د نږدې گاونډي سلوک خو به دې راسره کړو چې هغه نږدې گاونډي سره سره څنګه سلوک کوي دې الفاظو ته تاسو ګورئ دا اشعار د حماسي اشعار دي دې سړي ویلې دي خپل حماسي دا نقل کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې وي نبی علیہ السلام والا زوی ته دې زینونیس چې ځه ته استاد مال استاد دې پلار دې د دې ضرورت ته دا هر څه په دې په ځان باندې لګي غرض مې دا دي چې زمنګ دا مادونو بند والدین یې بیا دا بنوي چې زغون ته وګټي مور پلار په ځای فریدا اکثر وادو کې خفه نشه خبر زه ډیر کوم خفه کیږم چې وادو کې چې پیسې مې ځي جمع کی بوډاګان نه لته ور کی بل پله منډه کی بل پلا بل کور پیچ نه کړه خدای ته وګوره هر پله کې ځای نه ځای تاسو باندې پابندی نشته خدای مور پلار ته تر دې نه مور پلار چې دې خدمت پسو کوي بوډاګان دغه سي فریدي او تنه دانګي دا د دې زمانه لکان دي دا قضو شرمولی بس بل طرف تا منڈی ہوئی علاقہ ہولی داسی چلو شد داسی چلو شد خدا ام کوئی کا نمور اپلا اپل حق تے غدی جنت تے بوزی اور سو چلتے تے دو زخت زاندی کہتا ہے نو بس ورکا دی کچی پروتی تکی بیا تو اس دوینا مسئلہ اما یبلغن نا اندتا کچر تا قرسی پا جونس تا اندتا پا جونس تا ال کے برا بدا والی تا احد ہما یود دے دوارونا او کلا ہما یا دوارا یو بڑا شو بل مړ دې یا دوار غوډا دان شو نو فلا تقل لهما او وا اولادا موای تاسو دې قلو والدین تا بو او په معنا جا سره دې دا پورته نو دا پورته نه نه سړي خیال دې نور قبر بو په دې خو ته خو کې الله تعالی وي اوف وتن هاي اوف استاد خلینا باز او قتل او د مور خپل زبر دې خوشي مسله دا دا چې در باندې تبر اعلی بیماری دا دردونه رااله چې تر څو کنټرول کولې شي ګوره یاد ساته د مور او پلار په مخ کې چغو نه وای ستا چغه په مستۍ نه یا په دنيستۍ نه او د مور او پلار زړه به ځکه کې په دې پويګ تاسو مور او پلار ته خبرې مور او پلار کوم پی جنو نه د خپل بچو ته ګوره تا کارو ته کار دا تا سری سمره پتا ګران دي نو ته هم د چا بچې ته کوم په چا ګرانې ته تسپینګری خو والدینو ته داسې لکه دا غي د غیب بچې نو مسله دا شو چې د مور او پلار په وړاندې داسې فریاد کول چې دا غي د وجنا هغه زغف می کیږي دا فریاد کوم نه کوي اوف دولو شو قطعنا چې اوف نشتا نو کنزل استا داسې داسې کړي داشتا بیا او سیبا مدلل کنزل مدلل کنزل خدای دی رحمت ولا تنهرهما اور دارنگی زورن مکو دیتا زورن با مرتنگنن با دوم رغم تید دونیم فوٹا اب مورو پلار پر ہوا او را توشی نو مورو پلار تا بخبری کئی دونیم فوٹا بئی لا ببرم نیت لکا دا دو قلو کانگلائی بولے گی نو مورو پلار تا بسخت سخت خبری کئی دولی ہو رئی دا قرآن وی دا خدای بی زینو ولا تنهرهما زورن با مرتنگن دا زورن الفاظ بدا سنے استعمال ہے چه غریبانانو تا استاد دی الفاظ نو زورو رسی دوشو او درین نمبر وقل لهما او آیا بیتا قولا کریما خبر عدب ناکا خبر چکینو عدب والا خبر بورتکا قولا کریما عدب والا خبر چی دا عدب نڈکا خبر ایخان دا دی خبر بورتکا آخوا دی قوشتل بنیوی او ورپسی سلورم حکم سرے وقفز لهما او کس کت دیدوارتا جناح زلی حق وزری دا عجزائی پلی وزر دا عجزائی کنائی دا دا عجزائی کولونا چی دا مٹی مور اپلاب دا سکتا کا دا عبارت دا دینا لکا من چاہتا عجزی کو فاللہ سنہ دا سکتا ہونی سو مانا دا دا چی مور اپلاب دا عجزی کئے دا غی پوڑان دے وقفز لہما وقفز لہما او کزی کتا دی مور اپلاب دا جناح زلی اغسش وزر دا عجزائی کولی من الرحمتی پا سبب دو شفقت طول دو والدین و سرا اگر داری جسیب لاس پا مداسی نیسی لی بس لاس پاڑو خوزم نا کم وقت لاس خود و خدمتو کا دیدہ مطلب نہیں کہ بس لاس پا داسی اتڑو نا شفقت ور کرکوا وقلو دا سوایا رب برحم رب برحم ہما اے اللہ تعالی رحم کی پا دی والدین و زما کما رب بیانی صغیرہ لکسنگ چی دی پالد امزا پا حالت دا معصوم والی کے معصوم والی کے سنگ تربیت کرو دستاغ پا خانی سنگ صفا کری دی لواندو روچ پر تو گنو گورا لواندی اوچی بستریو گورا پل لون زیل مور زیل تاوز زیل کیا چوا برستن ستان تا روخ پل چلی یخ طرف تا مخا کوا تا پل کمیس کی پٹاوا پل غریب چلی دا غگنو والا دا ہوا تک سرگی تا دول کارنے تالا کری دی تا بیم کر ربکم رب ستاسو عالم و خبردار دے بے ما انتہا کا سیزنوں چھ پزرون استاسو کی دی کاغا احسانات دو والدین دی کاغا نافرمانی دو والدین دا انتکونو صالحین کہ ایتاسو نیکان پزرونو کے فإنہو بتاکیق سر دا اللہ تعالی کان للہو آبینا دیر پارد توبہ استن کو غفورا بخن کے کم کسان چھ توبہ باسی زیادے در نشوی پزرکی دیسی اللہ بریو بخن و آتزل قربا ورکوت چاہتا رشتہ دارانو تا حقہو حکونت دی دی دی چکم حقون دی نور رشتہ دارانو تا والمسکین مسکینانو تا وابن سبیل مسافرو تا ولا تبذر تبذیرا اور تا فضل خرچی مکوا تا ولا تبذر اسراف مکوا تبذیرا فضل خرچی زرا بیزائے پیسا ملگوا یادو ساتھ ہے کہ پزائے تاس لکونو لگوئے دی تا فضل خرچی نوئی او کبیزائی دیو روپے اولا بولا دا خضور خرجی دا تا قیامت پر از بدن تفوز کئی کا ان المبذرین آپ تاکیق سر ادا مبذرین کار دا خضور خرجی کا ان کی کانو اقوان شیاطین دی مددگاران دا شیطانانو دی اقوان پا مانا دا مددگارانو سر دا شیطان کارن دا دی چدا مالو دولت بیزائی لگی دی مالو دولت بیزائی لگی پکیر آگے وکان شیطانو او دی دا شیطان لرب بھی دا پار دا رب پل کفورا ناشکرا اغا ناشکرا دے توم ناشکرا جبی و اما تو رزن عنہم و قضا ربو کا فیصل کری دا رب ستاد دی خبری اللہ تعبدو چی تاسوبا بندگی نکوے دیوتن اللہ یاہو سیوا دا اللہ تعالیٰ نا و بالوالدین حکمی کری دا مورو بلال سرائے سانا دا خود احسان کولو اما یب لغنہ کچرتا ارسی عند کا پجن ستا باندے الکبرا بڑا والی کا احد ہما یود مور اب لار نو کلا ہما یا دوارا فلا تقل لہما موائے تدویتا افن کلمدو ولا تنہر ہما او مزور ونکو دویتا رکھے ہما وقل لہما وائے دویتا قولا کریما خبرا ادبنا کا بہترین خبرا وقفز لہما او کس کا تددی مور اب لار دفارا جناح زلی دا کنید چاندا دا عجزائی کورنا وزر دچا دا عجزائی من الرحمتی پا سبب شفقت قول سرا وقل او آیت دویتا چکل ور دعا غالی دیر چکل دعا غالی دعا چوائے رب دے سما ربا ارحم ہما رحم کبدے دوارو کما رب بیانی لکسن چدی تربیت کرو زما پا زمانی دوارو کوالی کے ربکم رکھتا تو عالم و خبردار دے بے ماں پہا وسیزنو فی نفوزکم چستا سبزون کی دے ان تکونو صالحینا کہ ایتا سنیکان تابدار فإنہو کانا پتائش رضی اللہ تعالیٰ للعوابینا دفاقتو بیسکن کی غفورا بخنکون کے وعاتد القربا ورکوتر استدارانتا حقوق دے والمسکینا مسکینتا مرکوا وابن سبیل مسافرتا ولا تبذر تبذيرا بيزايا مخرج كوتو بيزايا خرج كول دمالونو ان المبذرين بيشكا بيزايا خرج كون کی کانو دی اقوام الشياطين مددگاران دچا جو شیطانانو وقان شیطانو او دی شیطان لرب بھی دکار درف کل کا پورا دیر نا شکرا بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا مقنا أحكام شروري ددي آيتنا الآن دي دمور وبلار سرا دخسلو قولو بيان دير شو تجد یو تن د خپل ضرورت مطالبه د بل تن نوکي او د قدرت په پوره کولو د ضرورت د دغه انسان نوي نو دې دې دغه انسان ته نرم خبره کوي سخت خبره نه کوي د دې مسلې بیان دی که یو تن راشي ستانا دی او ضرورت مطالبه کوي او تو دغه مسلمان حاجت او ضرورت پورا کول شي او ډیره خبره ده او کچرتا ته دغه انسان ضرورت نشي پورا کولې نبیا نرم لهجه استعمال کا نرم خبره سره وکا سخت خبره او رټنا دا دواړه مکو خدا معلومه خبره ده چې یو انسان مجبور وي او دا غزر رستا مخی تبی بیا دغا مسئلہ شوا خود یو انسان مجبوری نوی یا غزر رت دا غزر دا سی ضرورت نوی نبیا خام خام مجبور بول دا سی کسانو چی دی دی بل دلا سی سی دا خبرانو دا دویم نمبر اللہ تعالیٰ دا دی بیان کئی چدا مال و دولت تاسو لما کم در کڑے دے دا دینا تاسو حقوق مالیہ دا کوئے مدا سے کوئے چی تاسو زان بخیلان اگر زوئے او دا سے ہمت کوئے چی تاسو طول مال و دولت دا اللہ تعالیٰ پر نم باندے ور کئی او بیا رستو دا دینا پل بلتا لاس نی سن کی جوڑ شئی یا مجھ کم عمل کڑی پاک عمل بانو تاسخ پیمان ہے دا طول مال دا ورکول مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کہی چی تا طول مال زما پلار کی صرف کا دا سنا چی تا طول مال لگے رست فتا سب ترالا دیا پاک پل عمل بانو پیمان ہے ضرورت میں سیوا سے ہونا اغدا اللہ تعالیٰ پلار کے لگول اوزان لآخرت تلی گل دا خدا اس کا قل معلوم ہے خدا سے بنکا ہوئے چا مکمل دا لاس مرسٹ سر تغلی بھی کنایت دینا چا مالین فاق یعنی دا اللہ پلار کے مال لگول بلکل نکا ہوئے یو پیسد امرے ہم سر تا دا اللہ پنم نور کا ہوئے دا سے بہمتا سمنکا ہوئے شیطان انسان تا داوئی یرک دا مالتا دا اللہ پلار کیوں لگو سبال با بارانونا نی اسلام از دری بنی دا کار بئی آگا کار بئی تب بیا فقیر وګرځي تہی دست اشلاس وګرځي. الله تعالی وینا دے شیطان کو دی خبر مدو کہ گئے دا غد رزق برا خوالو تن والو دا دا اللہ تعالی پہ اختیار کی دے دا پہ بغس ازنو باننے ندے چی دا شیطان زمان اور استاد سمخی تاکر میں منصوبی کی دی چی دا مکاوا ورنہ دا سکار بوشی دا مکاوا ورنہ دا سکار بوشی. بل حکم اللہ تعالی دا بیانی چی تاس خدا اولاد موجنے دا اولاد و جل لدید پارا دری طریقی دی یو خدا تری قدا لکا زمانی دی جاہلیت کی اغیب علون و جلی جو اندائے بے خفولی بی سبال دیل و درزق انتظام ممکن زینکو دیتو بھی رکھی گی قتل حقیقی دا اولاد پل او دین نمبر قتل حقف طریقی دے اسقاط حمل سر دے یاد زبط تولید و دنو